Les sewe. Sewende les. Vergelykings. Nou gaan ons sitkamer vergelyk met die van die Prinsloo gesin. Die Prinsloos is ons bure en ons is baie goeie vriende. Hulle het 'n mooi kamer, maar omdat hy effens kleiner as ons sin is, staan daar minder meubels in. Die boekrak staan nie in die sitkamer soos by ons nie, maar in meneer Prinsloo se studeerkamer. Die Prinsloos het 'n baie mooi vleuelklavier. Ons het 'n gewone klavier. My vrou en mevrou Prinsloo hou albei baie van musiek. Hulle speel ook albei goed klavier. My vrou speel nie so goed as mevrou Prinsloo nie. Mevrou Prinsloo speel beter as my vrou, maar sy speel ook die beste van al ons kennisse. Ek speel self nie klavier nie, ek speel viool. Die Prinsloos het 'n kaggel in die sitkamer en elektriese verwarmers in die ander kamers. Op die tafel staan 'n tafellampie. Teen die muur hang 'n mooi skildery van 'n bekende skilder. Les 8. Agste les. Nog 'n gesprek. U het nou al heel wat gehoor oor ons sitkamer en die van die Prinsloo gesin. Sê my nou, watter een van die twee kamers is vir u die mooiste? Ja, dis nie so maklik om te sê nie. Ek moet eers daaroor nadink. Nou ja, eintlik meen ek tog dat die van u die geselligste is. Al is die van die Prinsloos ook mooi. Ek is bly. Maar die meubels by die Prinsloos is toch baie moderner as onsen. Hulle is na ons getroud en het hulle meubels dus ook effens later gekoop. En hoe hou u van die skildery wat hulle daar in die sitkamer het? Is dit nie vir u prachtig nie? Ja, dit bring my steeds weer in verrukking. Dit is een kostbare besit. Hoe hou u van hulle vleuelklavier? Dit lyk vir my een uitstekende instrument, maar ek kan eintlik nie daaroor oordeel nie. Speel u dan nie klavier nie? Nee, jammer, ek speel nie. Speel u vrou miskien? O ja, inderdaad baie goed.